إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بني عمل سوبو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. مو ملني نيجي وون تي نينتي بون يو ام سولو ييغا خامني بروم تيري بي dane won lu war la ci bepp julit gor ak jigen mu dal dikoy xam ba pare mu jefe ko ba ca jitu won mo don al ilm muy xam xam te lam jublu won ci xam xam moy ma'rifatullah kham yalla wa ma'rifatu nabiyhi kham yonantam wa ma'rifati din al islam ak kham din al islam ñaarel ba mu nekkon al amalu bihi jefe xam xam ba ñettel ba mu nekkon ad da'watu ilayhi wote jeme ci xam xam ba bu ko defee nak tay dañuy dal di dugg ci ñentel bi moy as sabru ala al ada fihi muñ ci lor ak jafeñ jafeñ ji nekk ci bobé liggey waxon nañ ni ñenti tombu yoyu ñaar yu ñeek yi bu ko doomu adamé bi matalé ci lay motali bopam muy xam ak jefe waye ñaar yu mujjii nak ci la doomu adama bi di nekké gannaaw ba mu jeriñé bopam ci lay nekké kuy jeriñ kenen ku dul mom kon ci lay motalé ñeneen ñu dul mom te ñaar yoy moy lan moy wote jangalé laye bir diglé lu bax téré lu bon orienté gindi tektal aha agit nak muñ xam nga li nga don xaar moy nit ki ginaaw bi mu jange ak choono bi nek ci jang ak metit yi nek ci jang ak sacrifice bi mu laaj gis nga ko mangok nga xamni lego le guddig leum nga xagn sa bop lal bi waw xagn sa bop lal bi sedd bi ba ngo concentré wu ci mbindi yek téré yek kayé yi légo lék jang day laaj lolou ba ngo lolou motax ibn al wardi ci lamiyam muné won wahjurin nawma wa hassilhu man ya'rif al matlub yahqir ma bazal mune su fekke ndonga nga buy sakko xam xam a xamal ni xam xam de da am lu mu laaj lamu laaj len moy lan mune moy nga gaday nelaw pour am xam xam gis nga ko mune ndax lan ki nga xamanteni ni dafa xam valeuru limu wut koku lum ci dépenser rek xeb ko gis nga ko mangok lum ci dépenser xeb ko parce que dafa xam valeuru limuy wut kon gis nga xam xam choono da ci bari nga wëlbeetiku jëfé xam xam ba ñala desna jangalé ko de ko jëfëndiko di ci diglé lu bax manam utiliser ko pour wasaré mbax ci kaw suuf wa xolal lolu ni mu rafaté ni mu jéké ñettel ba nak ñu ne la muñal ah da ngay jaxlé né waw man gannaaw bama défé effort pour nek ko xamanteni ni damay nek ko utile pour la société damay amal njariñ xéet wi xéetu yonent bi dama len di amal njariñ dem sakku ji xam xam la xass bayyi say njabot bayyi say dom bayyi say ligéy bayyi say lepp la xass dem jangi ñëwaat gor gorlu ci jëfé xam xam bobu ye ngi dégg diko jangal nit ñi ñu ne la muñal yow gay xana kay lo doon xaar moy ay récompense yu ñew mais ñu né le muñal parce que muñal buñu la ko waxé xamal ni lu metti mo na ra ñew effectivement ndekété ay tolof nak ñagay do ko commencé Allahu akbar ango té lolu boko xolé ci jaar jaaru ñu bax ñi ci jaar jaaru yonenté dañ koy gis ango borom téré bi mu nekkon arabi'atu ñentel bi as-sabru 'ala al-adha fi muñ ci lor yi nga xamni mo nekk ci wote ga mu ne qawluhu la borom téré ba wax ne as-sabru 'ala al-adha fi muñ ci lor ya ca ne mu ne ma'lumun dafa nekk luñu xamne anna man da'a an-nas kep kuy wo nit ñi wa amara bil ma'ruf nga len di wo ci lu bax kep kuy wo nit ci lu bax waxul ku len di wo ci football waxul ku len di wo ci nan sangara waxul ku len di wo ci musique ci ay tiaxan ci moy yalla waw dedet bayil xel bu bax man da'a an-nas ila al-khayr ki wo nit ñi ci mbax wo len ci kay len ma jappale len ba ngeen defarat seen digeuntek seen borom ngeen xam li len war seen digeuntek seen borom seen faratay jëm ngeen mën ko ragne ba mën ci taxaw ngeen mëna dugg aljana gis nga yonent yi ci li lañ doon wote ah mais est-ce que bi yonent yi biñu wote li dañ leena tégal ay laurier ay choono lañ dajel ay fitna lañ dajel gis nga ñu weddi len wa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun amna yonent yo xamni dañ leena tek rendi len rendi rendi ray yonent ba ñew di la wo pour nga dugg aljana nga japp ray ay yonent setal lolu Allahu akbar xam nga waxon nañ la ne ki gorgorlu ci bopam wëlbeutiku di gorgorlu ci jaamu yalla yi noblesse munu ko wessu waye tamit deggal ni ki gëna doyadi ashqa an-nas idhim ba'atha ashqaha bobé ngay dégg ci alquran ki gëna nek traître ki gëna nek traître ngen bal ma ci baat yu dis yoyu mais des fois aussi dañ koy aajo wo pour nit ñi xam qualificatif bi nga xamanteni ni ki def li mom le mérité wo waaw du question dañ koy wax pour xaste pour saga dedet mais daño tollu ci njangal ci point bo xamanteni ni mandarga mi qualificatif bi li la ci gëna nek traître gis nga ki gëna goré di ki gëna goré di moy ki nga xamni borom xam xam ba yonent ba ndonga dara ba mang koy jubanti mang koy jangal mang koy orienter mom mu wëlbeutiku diko lor wëlbeutiku diko tek choono wëlbeutiku di yak deram wëlbeutiku diko toroxal wëlbeutiku diko wër wëlbeutiku diko galgal wëlbeutiku diko tegal ay ndëg sërëx té lolu lu am la dundu nañ ko sunu morom dundu nañ ko ñeñu jitu dundu nañ ko ci ay yonent yonent bi alayhi salatu wassalam ndax gene wuñ ko makka ah kay ñaata borom daara lañu gene ci biti melni ay mandikat lañ melni ay mandikat lañ mandikat sax legi amna statut ndax bu jëk ba bañi nek xalé sekkato mandikat amon na mais legi amatul mandikat dafa am statut legi mais jangale katu alcorane bi ba legi mo amul statut mom dundam dal fi ci kaw suuf dundu wayangan la amut ben statut amut ben reconnaissance ci kenn amut len amut fenn sa yu la nexé dal nga ne ko acha ci biti dak ko genné ko toroxal ko togn ko lor ko jaay ko doole lolu mo fi nek ni lañ defone yonnante bi alayhi salatu wassalam mak tek ko ay lor yoon ba muy jaar ñu fay tek ay lor fekk ko muy julli ñu soti ko lor fitnal ko embargo ko mo ke sahabaam kenn du ko jaay kenn du jëndante ak mom bañuy xif di lek ay xobi garab yonnante bi alayhi salatu wassalam di xif bay tak xeer ci biiram denga ko gis nga motax folklore bi ngay gis ci diina ji folklore bi ngay gis ci diina ji amna ñu bari ño xamni kay ma wax la amna ñu bari ño xamni yëngalu leen xam nga lutax dañoo xam dundu yonante bi ak jaar jaaram yonante bi alayhi salatu wassalam ba muy faatu dafa bayyi boru tayle motax ñom fuñu gis folklore dañuy xamni li fola tiaxan la té bo remonté gis nga folklore yi ngay gis yépp remontel nga yégaat ci histoire touti nga xol lañu jël tay couverturer ko folklore ba muy commencer ndax dafa commencer won ci folklore ak poukéré ci laxu dakar la commencer won lax bu amul soukar ci la commencer won kon folklore gi dalay won ak ak waccu yoon ci kaw waccu yoon bayil xel bu bax waccu yoon ci kaw waccu yoon kon la nga doon xaar moy ne a ki ñew di won nit ñi di len won di len gindi di len jangal di son ci ñoom pour ñu xam yoon wi len di duggal aljana mais xana koku lañ warona gëna yëkëti ci kaw suuf koku la aduna gëna détel koku la aduna gëna doyadil koku la aduna gëna sofantal ak niti aduna waye ñom doyna len seen borom yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ci hadith usman ibn affan khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci yeen moy ki jang alquran te diko jangale ngeenel gogu fan la ca yalla la waye du ci ni ci aduna yi de ca yalla la motax bul xaar ci kenn len dedet del xaar ci sa borom bul xaar ci kenn len te yit alquran ci yoon wo la tek ma ngok motax sunu borom ne fasbir inna wa'da allahi haqq wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun muñal lila yalla dig deug la sa digu borom deug la ñi nga xamni amuñu koolute ci yalla ay nit aduna lañ buñ la tital buñ la xoxotal nan la bo jange alcorane do am sati bo jange alcorane do am keur go dekk bo jange alcorane do am lo lek bo jange alcorane do am métier bo jange alcorane da ngay do am avenir ñoo ngi ni 95% de musulmans waxuma sunu dom de mais ñun ci sunu bop da ngay gis ko xamanteni ni bac plus la yor doctorat te xamul faratay ñap ponko islam xamuko ponko islam ndax lan dañ ko titel ne bo jangé sa dina do am statut do meuna am xaliss do meuna am kër go dekk mom mu préférer kon am adunaam ñak dinaam lolu mo fi nek kon imaginer koku xalaat nga mu jël domam ne da koy jangalo alquran parce que namuy xolé moy kon bu boba dafa sacrifier aveniru domam dafa sacrifier aveniru domam non la jappé mbir mi 95% de musulmans bandara mo fi am statut amul mais école yi ñi jangalé aduna yépp am statut gis nga mango bandara mo fi dara buñu reconnaître amut 95% de musulmans ana musulman sa musulman man bi han musulman man bobu ana mom musulman man ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu taxaw ahlul qur'an mom rek mo leen meuna taxaw ma ngok mo leen meuna dundal mo leen meuna fat mo leen meuna ar mo leen meuna yir yalna borom bi tabaaraku wa ta'ala taxaw leen fat leen ar leen yir leen sural leen nandal leen xamal leen gindi leen texel leen assalamu alaykum wa rahmatullah